دوریاں ہونے سے یادیں دھندلی ہونے لگتی ہیں، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا، اپنی زلفوں کو سوارو گے تو یاد آؤں گا، زلفوں کو سوارو گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا۔ جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا، بھول جانا مجھے آسان نہیں ہے اتنا، جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا، جب مجھے بھولنا چاہو گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا۔ برسات میں ہم تم دونوں، ایک دن بھی گئے تھے برسات میں ہم تم دونوں، اب جو برسات میں بھیگو گے تو یاد برسات میں بھی کو گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا۔ یاد آؤں گا اداسی کی جو رت آئے گی، یاد آؤں گا اداسی کی جو رت آئے گی، جب کوئی جشن مناؤ گے تو یاد آؤں گا، جب کوئی جشن مناؤ گے تو یاد آؤں گا، آئینہ سامنے رکھو گے تو یاد آؤں گا، اپنی زلفوں کو سوار